ततो सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 85वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में से सूत्र संख्या 51 से चौवन तक किन्हीं को पूछना हो तो पूछिए, नहीं पूछना है। ने हेतु दिया था तरेपनवे सूत्र में, सब जगह होने से त्वक ये एक ही इंद्रिय है। यहां इसी रूप में अव्यतिरेक कह रहे हैं कि पृथ्वी आदि भी तो सब जगह रहते हैं, इन स्थलों में पृथ्वी आदि भी रपि भूतई ही इंद्रियाधिष्ठानानी व्याप्तानी, इंद्रियों के जो अधिष्ठान हैं वो इनके द्वारा भी तो व्याप्त हैं, ये भी तो रहते हैं सब में, पांचों में रहते हैं, न्यूनाधिक मात्रा हो सकती है लेकिन पांचों में रहते हैं। तो उस दृष्टि से इन्होंने यहां पर कहा कि आप केवल त्वचा ही सब जगह है यही क्यों कह रहे हो, हेतु ये था ना अव्यतिरेक, यानी जो जो अव्यतिरेक होता है वह वही माना जाता है, अव्यतिरेक जो जो वहां सब जगह है वही माना जाएगा। तो बोले आप त्वचा को ही अव्यतिरेक मान रहे हो, पृथ्वी आदि भूत भी तो इंद्रियाधिष्ठानों में हैं, उनका भी तो अव्यतिरेक है, तो केवल एक ही अव्यतिरेक हो, एक ही चीज सब जगह हो, तब तो कह सकते हैं कि ये त्वक इंद्रिय। आपने त्वक क्यों कहा, ये पृथ्वी आदि को भी तो कोई इंद्रिय कह सकता था, ये भी तो अव्यतिरेक ही है, ये भी तो वहां प्राप्त है, ये इनका कहना है, यही संदिग्धता को पैदा कर रहा है। यदि एक ही वस्तु एक ही अव्यतिरेक होता तब तो निश्चय कर लेते कि त्वक ही इंद्रिय है। इस पर आक्षेप है कि त्वक अव्यतिरेक इस हेतु से आप त्वक को ही क्यों ले रहे हो, अव्यतिरेक हेतु तो पृथ्वी आदि में भी घट रहा है, ऐसा कथन है, इसलिए यह संदिग्ध है। आई बात स्पष्ट हुई? आकाश होता है, बाकी जो इंद्रियाधिष्ठान शब्द इन्होंने लिखा है, इंद्रियाधिष्ठान व्याख्या इंद्रियों के जो अधिष्ठान है, जैसे इंद्रियों के अधिष्ठान में त्वक विद्यमान है, ऐसे इंद्रियों के अधिष्ठान में तो अन्य कुछ भी विद्यमान है, इसलिए मात्र अव्यतिरेक से आप सब इंद्रियों को नहीं ले सकते, संदिग्ध बना दिया। आगे चलते हैं, पृष्ठ संख्या 256। तो सिद्धांती पक्षी का खंडन करते हुए कह रहा है, पिछले सूत्र में भी कहा था न युगपद अर्थ अनुपलब्ध है, एक तो ये खंडन किया था। पूर्व पक्षी का कथन है एक त्वचा ही इंद्रिय है, त्वक इंद्रिय ही है, इस बात का खंडन सिद्धांति कर रहा है। तो 55वें सूत्र से आज प्रारंभ होगा, बोलेंगे विप्रतिषेधात् च न त्वगेका न त्वगेका। त्वचा ही एक इंद्रिय नहीं है, पूर्व पक्षी के मत के विपरीत अपनी प्रतिज्ञा रखी। क्यों? विप्रतिषेधात् विरोध होने से, व्याघात आने से, परस्पर विरोध होने से, विरोध दृष्टिगोचर होने से एक ही त्वचा इंद्रिय नहीं मानी जा सकती। वो क्या विरोध है उसको भाष्य में बताएंगे। देखिए तो न खलु त्वक एकम इंद्रियम, एक इंद्रिय त्वक ही है ऐसा नहीं माने माना जा सकता, व्याघात आती है, हेतु हो गया। खोल रहे हैं, त्वचा रूपाणी अप्राप्तानि गृह्यन्ते इति। त्वचा ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है, त्वक इंद्रिय के द्वारा। अप्राप्तानि रूपाणि गृह्यन्ते, अप्राप्त रूपों का ग्रहण होता है, उन्हें होगा पूर्व पक्षी के मत में। जिस पक्ष में पूर्व पक्षी एक त्वक इंद्रिय को ही मान रहा है उसको मन में रखना, अभी एक ही इंद्रिय है तो त्वक इंद्रिय रूप का ग्रहण प्राप्त होके कराती है या अप्राप्त होके करा देती है? प्राप्त होके कैसे कराती है? रूप का, आप पूर्व पक्षी की बात को ध्यान में रखो। पूर्व पक्षी एक इंद्रिय मान रहा है, विषय है पांच, तो पांचों विषयों का ग्रहण कौन करेगा? एक त्वक इंद्रिय ही तो करेगी, स्पर्श का भी करेगी, वो ठीक है, वो तो प्राप्यकारी हो गई। रस का ग्रहण करेगी त्वक इंद्रिय, वो प्राप्यकारी हो गई। शब्द का ग्रहण करेगी त्वक इंद्रिय, प्राप्यकारी हो गई। गंध का ग्रहण करेगी त्वक इंद्रिय, प्राप्यकारी हो गई। चार में कोई बात नहीं, एक तरफ रख दीजिए। रूप के संदर्भ में कह रहे हैं कि जिस पक्ष में आप एक ही त्वचा इंद्रिय को मानेंगे, त्वक इंद्रिय को मानेंगे, पांचों विषय त्वक से ही गृहित होते हैं, ये आपका मत है, तो उस मत में त्वचा के द्वारा रूप का ग्रहण कैसे होगा? अप्राप्त होते हुए होगा। त्वचा रूपाणी अप्राप्तानी, त्वचा के द्वारा अप्राप्त यानी दूर स्थित रूपाणी गृहयंते गृहित होते हैं, ऐसा आपके मत में माना जाएगा। और ऐसा माने तो क्या होगा? तो अप्राप्यकारित्वे स्पर्शादिषु अपि एवं प्रसंगः, स्पर्श आदि विषयों में भी अप्राप्यकारित्व का प्रसंग आने लगेगा, क्योंकि त्वग इंद्रिय यदि रूप को बिना प्राप्त हुए जना देती है तो स्पर्श आदि को भी बिना प्राप्त हुए जना देनी चाहिए। यदि अप्राप्यकारिता त्वग इंद्रिय का विशेषण हो, धर्म हो, विशेषता हो, तो बाकी के स्पर्श आदि चार विषयों का ग्रहण भी अप्राप्त होते हुए उसको करवा देना चाहिए, आपके मत में, पूर्व पक्षी के मत में। अप्राप्यकारित्व, और जब इंद्रिय त्वग इंद्रिय का अप्राप्यकारित्व हो तो स्पर्शादिषु अपि एवं प्रसंगः, स्पर्शादि में भी यही दोष, यही बात घटने लगेगी, घटनी चाहिए अप्राप्यकारिता। आगे स्पर्शादीनाम च प्राप्तानाम ग्रहणात् रूपादीनाम प्राप्तानाम ग्रहणम इति प्राप्तम। और यदि आप कहो कि नहीं, स्पर्शादि का तो प्राप्तों का ही ग्रहण कराती है त्वक इंद्रिय, एक ही इंद्रिय जो है, स्पर्शादि को तो रूप को छोड़ करके बाकी चारों को वो प्राप्त होकर के ही ग्रहण कराती है। यदि ऐसा मानते हैं तो रूपादीनाम प्राप्तानाम ग्रहणम इति प्राप्तम, तो रूपादियों को भी प्राप्त होकर के ही जनाती है, ये होने लगेगा। तथा सिद्धांत ये कहना चाह रहा है, आप कोई एक बात मानो, त्वक इंद्रिय एक है, उसके पांच विषय हैं आपके मत में, तो त्वग इंद्रिय या तो प्राप्त होकर के ही जनाएगी, यानी संयोग होने पर ही, इंद्रिया अर्थ से सन्निकर्ष होने पर ही जनाएगी, तो पांचों विषयों में आपको लगाना चाहिए। और यदि रूप के समान अप्राप्त हुए वे कराती है तो स्पर्शादि में भी बिना प्राप्त हुए वो करवाना चाहिए। तो चूंकि ये हो नहीं सकता, ये परस्पर विरोध है, ये विप्रतिषेध है, एक ही स्पर्श इंद्रिय में प्राप्यकारिता भी हो और अप्राप्यकारिता भी हो, ये ठीक नहीं है, ये विरोध दिखाया, ये विप्रतिषेध होने से ये अकेली त्वचा इंद्रिय नहीं हो सकती। हो गया है? कुछ यहां हाँ तो ये त्वचा के संबंध में तो ऐसा कर रहे हैं कि अकेले ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसको रूप का भी ग्रहण अप्राप्त होकर कर रही है इनके महत्वपूर्ण पक्ष। अब वहां पे जो पीछे आंख की बात चल रही थी, तो आंख तो एक ही तो बोले कि नहीं, उसकी जो पशु है भेड़िया वगैरह उनका अलग है इनका अलग, क्योंकि वो पूर्व पक्षी वहां जो भी बोल रहा है कोई बात नहीं। तो एक ही चल रहा है, ये सिद्धांत ही उसको दोष दिखा रहा है, ये दोष सिद्धांत ही दिखा रहा है पूर्व पक्षी ने। अब उतनी मान्यता मानते चलिए, पीछे वाला चक्षु वाला प्रकरण थोड़ा सा छोड़ दीजिए, अभी अभी केवल इतना मानिए कि केवल एक इंद्रिय है पूर्व पक्षी के मत में, और वो है त्वचा। पिछले सूत्र में कहा, और पांच विषयों का हम ग्रहण करते हैं ये प्रत्यक्ष से सिद्ध है। इसका मतलब हुआ एक त्वचा के द्वारा ही पांचों विषयों का ग्रहण होता है। अब जब त्वचा एक इंद्रिय है तो उसका स्वभाव भी एक ही होगा, या तो वो प्राप्यकारी होगी या अप्राप्यकारी होगी, विषयों से संयोग करके जनाएगी या विषयों से बिना संयोग करके जनाएगी, कोई एक नियम होना चाहिए। लेकिन पूर्व पक्षी क्या मानेगा, विषय में तो अप्राप्यकारी मानेगा, और अन्य विषयों में बाकी चार विषयों में प्राप्यकारी मानेगा। तो ये आपका प्रतिषेध है, विरोध है, इसलिए एक अकेली इंद्रिय नहीं हो सकती। अच्छा जी, इसमें आवश्यक है कि एक ही नियम होगा, यह ऐसा भी मान लें कि इसमें कोई नियम नहीं होगा, वस्तु स्थिति के साथ हो जाएगा और आप एक मत आए तो पक्षी वही प्रश्न करेगा, ये विषय आगे उठेगा। अभी अगला अनुच्छेद ही बिंदु का आ रहा है कि यदि वो ऐसा कहे तो, जो आपने कहा यदि ऐसा कहे तो दिमाग अपने आप वो काम करेगा ही ना। जिस तरह से इनके प्रश्न उठते हैं ऐसे किसी भी व्यक्ति में उठ सकते हैं, जब एक बात कही है तो ये प्रश्न फिर उठेगा। देखिए यही बात है अगला कि प्राप्य अप्राप्यकारित्वम इति चेत, यदि पूर्व पक्षी कहे कि ये एक त्वग इंद्रिय प्राप्यकारी भी है और अप्राप्यकारी भी है, तो किसके विषय में अप्राप्यकारी होगी, रूप के विषय में अप्राप्यकारी मान लेंगे और बाकी चार विषयों में प्राप्यकारी मान लेंगे, तो प्राप्य और अप्राप्य उस वस्तु से सन्निकर्ष करके और ना करके भी जनाने वाली, ऐसा अगर पूर्व पक्षी कहे तो कह सकता है ना कि ऐसा ही स्वभाव है उसका। जब हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जब हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि एक ही इंद्रिय है और त्वचा रूपवान वस्तु के से सन्निकर्ष संयोग किए बिना अप्राप्त स्थिति में ही जना देती है, तो मान लेंगे इसको, तो ऐसा क्यों ना मान लिया जाए। अब तो आपको तो उत्तर देना है, ये तो प्रश्न तो उठ गया, इसका उत्तर क्या देंगे अगर पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो। संभावना के तौर पर तो अच्छा जी हम मान सकते हैं, पर उसमें सटीक नहीं हो पाता कुछ भी और ग्रहण भी नहीं होता है। तो अगर हम आंख बंद करके रूप का ग्रहण त्वचा से करेंगे तो काला है, नीला है, हरा है, गुलाबी है, गोल है, चौकोर, कुछ पता नहीं चलता। छू करके हम उसको देख तो रखते हैं कि गोला है, पर उसका रंग नहीं पता चल पाएगा हमें। तो त्वचा का मतलब हाथ वाली त्वचा मतलब हुआ। पूर्व पक्षी जो कह रहा है ये नेत्र भी त्वचा ही है, गुण विशेष का कहा था ना उसने, वो नेत्र को भी त्वचा ही मान रहा है। तो त्वचा में भी अलग अलग जगह अलग अलग विशेषता, यहां वाली त्वचा शब्द को ग्रहण करेगी, यहां वाली नाक वाली त्वचा गंध को ग्रहण करेगी, जिह्वा वाली त्वचा रस को ग्रहण करेगी, गुण विशेष का ग्रहण करती है वैशिष्ट्य होने से। इसलिए वो ये नहीं कह रहा है पूर्व पक्षी कि हाथ से भी देख लेगा, हाथ से भी देख लेगा। वैसे वो अभी शिविर लगने वाला है, जो छू करके भी रंग बता देते हैं, छू करके भी पूछ लेते हैं, वो बच्चों के लिए शिविर लगने वाला है, वो आने वाले हैं, वो आपको प्रत्यक्ष भी हो जाएगा। विशेष शक्ति जो है, तीसरा नेत्र खुल जाता है, तो पीनियल ग्रंथि वाला कहते हैं वो, जो भी है कारण अंदर, तो वो बच्चों का होगा, आपको देखने को मिलेगा वो इस महीने या अगले महीने में। देखिए आगे, तो प्राप्य कारित्वम इति चेत, अगर ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांत उत्तर दे रहा है, आवरण अनुपपत्ते विषय मात्र से ग्रहणम। यदि अप्राप्यकारिता हो तो इंद्रिय की, तब तो आवरण की अनुपपत्ति हो जाएगी, आवरण से फिर कोई मतलब ही नहीं होगा। हमें जो रूप का ग्रहण होता है आवरण होने पे नहीं होता है। दीवार के पीछे, पर्दे के पीछे के वृक्ष में दिखाई नहीं दे रहे। यदि अप्राप्यकारिता ही है तो आवरण की असिद्धि हो जाएगी, आवरण का फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आवरण के होने पर भी उसके पीछे जो है उसका भी ग्रहण हो जाना चाहिए, क्योंकि जब अप्राप्त होते हुए ही वो ग्रहण करा रही है, ये सिद्धांत मान लिया। आवरण क्या करता था? आवरण प्राप्ति को ही तो रोकता था। आवरण नहीं है तो प्राप्ति हो रही थी, वस्तु दिख रही थी, और आवरण आ गया तो दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब आवरण प्राप्ति को रोक रहा था। अब इस इंद्रिय की आपके मत के अनुसार ये विशेषता है तो इंद्रिय की तो बिना प्राप्त हुए भी ग्रहण करा देती है, तो फिर आवरण का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है, आवरण की अनुपपत्ति होगी, असिद्धि होगी, यानी आवरण कुछ कह नहीं सकते हम। आवरण की अनुपपत्ति होने से विषय मात्रस्य ग्रहणम, प्रत्येक विषय का, यानी रूप विषय का लेंगे, प्रत्येक रूप विषय का ग्रहण होने लगेगा, आवरण के इधर भी और आवरण के उधर भी ये ग्रहण होने लगा। अच्छा, ये उत्तर समझ में आया? आवरण की अनुपपत्ति क्यों होगी? पूर्व पक्षी की मान्यता को माने, उसके सिद्धांत को माने, तो आवरण का कोई मतलब ही नहीं रहा। ये बात आई समझ में? पूछिए। इसी विषय को सिद्धांति ने पीछे जो प्रतिघात का विषय था, तब तो उन्होंने मान लिया था किसी में प्रतिघात होता है किसी में नहीं होता, और यहाँ अपने सिद्धांत को स्वयं खंडित कर रहा है। वहां तो द्रव्य भेद था, द्रव्य भेद था, ये इंद्रिय की विशेषता नहीं थी वहां पर। इन्होंने देखो प्रश्न क्या किया, सिद्धांति ने ऐसे ही खंडन किया था वहां पर कि कहीं तो प्रतिघात है और कहीं अप्रतिघात है, ये सिद्धांति ने कहा था। पूर्व पक्षी ने ऐसे ही आक्षेप किया था कि या तो कुड्यादि के समान काचाभ्र पटल में भी आप प्रतिघात मानो, और या काचाभ्र पटल के समान कुड्यादि में अप्रतिघात मानो, एक चीज रखो, दोनों दोनों नहीं चलेंगे, ये रखा था ना। तो सिद्धांति ने उसका उत्तर क्या दिया था, जो आवरण है उसमें अव्यूहन है, अच्छी तरह से व्यूहन नहीं है, इसके कारण से कुछ चीजों का प्रतिघात प्रतिघात भी होता है और अप्रतिघात भी होता है, और ये विशेषता किसके कारण से थी? उस आवरण के कारण। आवरण में भिन्न भिन्न आवरणों में भिन्न भिन्न व्यूहन है, वहां द्रव्य भेद था, नेत्र चक्षु एक ही था, वहां भेद होने से वहां भिन्नता है। यहां क्या है? यहां इंद्रिय तो वही है, स्पर्श इंद्रिय, पूर्व पक्षी के मत में एक ही इंद्रिय है अभी, अब उसी में प्राप्तकारिता और अप्राप्तकारिता दोनों हो, ऐसा नहीं हो सकता। वहां सिद्धांति ने ऐसा नहीं कहा था कि कुड्डे के पीछे भी दिखाई दे जाता है और कुड्डे के पीछे दिखाई भी नहीं देता है, आवरण एक ही आवरण में दिखना और ना दिखना, ऐसा नहीं कह रहा था पूर्व पक्षी सिद्धांति, और कांच में भी यूं नहीं कह रहा था कि यहां आवरण नहीं है अप्रतिघात है और प्रतिघात भी है, ऐसा नहीं कह रहा था। तो वो एक अलग विषय था, यहाँ एक ही वस्तु है, यानी एक ही इंद्रिय में तो विपरीत धर्म देखे जा रहे हैं, ये इसमें और इसमें भिन्नता है, पूरी बात समझ में आई। इसमें आचार्य जी प्रतिघात में भी ऐसा होता है कि जैसे प्रतिघात वहां रूप का तो प्रतिघात नहीं हो रहा कांच आदि में, परंतु दूसरे जो हमारे जान है उनका तो प्रतिघात हो रहा है, जैसे उसमें से आवाज नहीं आ रही, उसका इन्होंने निषेध कर दिया। अलग विषय हो गया कि कांच लगा दिया है तो प्रकाश तो आ रहा है लेकिन शब्द नहीं आ रहा है, ठीक है, गंध नहीं आ रही है बाहर से, बाहर से इसी तरह से कुछ चीज रुक सकती है, कांच प्रकाश को नहीं रोक रहा है, केवल प्रकाश के संदर्भ में ही कहा गया है। वो ये उन्होंने ये थोड़ा ना कहा था कि कोई भी विषय आ जाता है, किसी भी विषय का अप्रतिघात है, जितने का कहा है उतने पर ही हमारे को रहना है। जी जो एक इंद्रिय है तो उसमें नासिका की जो है, जैसे कि अलग अलग सेल का अलग अलग हिसाब किताब होता है, अलग अलग उनके गुण होते हैं, या वो इसी हिस्से की जो सेल है वो उनका प्रतिघात मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में संधि कर्ष नहीं करती, अगर ऐसा वो माने वो तो फिर अलग अलग इंद्रियां ही हो गई ना। एक ही इंद्रिय, एक इंद्रिय फिर नाम मात्र को रहा कि एक ही इंद्रिय है, तो कथन मात्र हुआ। अगर सबकी विशेषता अलग अलग हो गई ये इसको देखती है, फिर तो ये परोक्ष रूप से आपने अलग अलग इंद्रियों को मान ही लिया। पूर्व पक्षी एक ही इंद्रिय मान रहा है, एक ही जैसा मान करके उसको कथन करना पड़ेगा, इस दृष्टि से है। आचार्य श्री, जैसे कि एडी की जो त्वचा है, इस त्वचा में उष्णता और शीतलता कम लगती है और यहाँ ज्यादा लगती है तो ये त्वचा ही। प्रश्न आएगा आगे जी। जी एक ही इंद्रिय और उसके अवयव माने तो अलग अलग, तो इसका एक ही इंद्रिय मान रहे हैं, इसका एक इंद्रिय के कितने अवयव है? पांच अवयव माने, एक त्वचा इंद्रिय होगी, और अगर पांच मानोगे तो त्वचा से अतिरिक्त एक स्पर्श को बताने वाला कुछ और मानना पड़ेगा, पांच मानना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, तो इसी को खोल रहे हैं। अथापि मन्येता प्राप्तः स्पर्शादय त्वचा गृह्यन्ते, अल्प विराम। अगर वो ये मानता है कि स्पर्शादय स्पर्शादि त्वचा त्वचा के द्वारा प्राप्तः गृह्यन्ते, प्राप्त होने पर यानी संयोग होने पर गृहित होते हैं, ज्ञात होते हैं। रूपाणि तो अप्राप्तानि इति, लेकिन रूप तो बिना प्राप्त हुए बिना संयोग हुए भी ग्रहण हो जाते हैं। एवं सती, ऐसा होने पर तो न अस्ति आवरणम, फिर तो कुछ आवरण की बात ही नहीं रहेगी, आवरण का सिद्धांत ही सारा घट जाएगा। आप कह ही नहीं सकते कि मेरे को ये चीज इसलिए दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि यहां आवरण है। ठीक है, तो आवरण के इधर वाली भी अप्राप्त हुए हुए ज्ञात हो रही है आपको, तो आवरण के परे वाली भी अप्राप्त होते हुए गृहित होनी चाहिए थी, तो आवरण वाली बात ही खत्म हो जाएगी। तो न अस्ति आवरणम, फिर तो आपके पक्ष में आवरण बन ही नहीं सकता है। आवरण अनुपपत्तेश्च, और जब आवरण की असिद्धि हो जाएगी आपके पक्ष में, तो रूप मात्रस्य ग्रहणम, किसी भी रूप का ग्रहण होना चाहिए, बाधक कुछ नहीं होना है आपके पक्ष में। व्यवहितस्य च अव्यवहितस्य च इति, चाहे वो व्यवहित हो चाहे अव्यवहित हो, सब रूप मात्र का ग्रहण होना चाहिए। लेकिन चूंकि होता नहीं है, लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए आपका पक्ष ठीक नहीं है, इसके साथ जुड़ी हुई बात है। हो गया, अब एक और ढंग से खंडन कर रहे हैं। विजय जो विप्रतिषेध कहा था उसका एक व्याख्या ऊपर कर दी थी, ये दूसरी भी विप्रतिषेध कही और एक और बात कह रहे हैं आगे। दुरांतिक अनुविधानम च रूपोपलब्धि रूपोपलब्धि अनुपलब्ध्योर न स्यात्, रूपोपलब्धि अनुपलब्धियो हो न स्यात्। रूप की उपलब्धि यानी रूप का ज्ञान होना और अनुपलब्धि ज्ञान न होना, इनके विषय में, रूप का ज्ञान होना और न होना इसका या इसके विषय में, षष्ठी या सप्तमी कोई भी अर्थ ले लीजिए, दूरांतिक अनुविधानम च न स्यात्। दूर और निकट वाला अनुविधान यानी नियम न होवे। दूर और निकट का क्या नियम है कि हमें दूर की चीज दिखाई नहीं देती है और निकट की दिखाई देती है। दूर की चीज दिखाई देती है नहीं, दूर की नहीं दिखाई देती और निकट की दिखाई देती है कुछ चीजों के अंदर। जैसे छोटा धूल का कण हो, छोटी सी चीज हो बिल्कुल, तो यहां तो दिखाई दे जाएगी मेरे को, लेकिन दूर हो तो नहीं दिखाई देगी। यहां धूल है, हाथ में ले ली, हाथ धूल के कण यहां दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहां धूल के कण है दीवार पे या फर्श पे, वो दिखाई नहीं देंगे। ऐसे कोई चीज, कोई मनुष्य दीपक निकट दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत दूर हो तो हमें दिखाई नहीं देगा। ये जो हमारे व्यवहार दिखाई देता है, प्रत्यक्ष हमें मिलता है, इस घटना की व्याख्या कि कोई चीज दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखाई देती, और उसमें दूरता, दूरी और निकटता ये कारण हो, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति की व्याख्या आपके पक्ष में नहीं हो सकती। दूर वाली क्यों नहीं दिखाई देती है? बोले वो प्राप्त नहीं हो पा रही है, वहां तक नहीं पहुंच रहा है, तो आपके पक्ष में व्याख्या नहीं होगी, क्योंकि आपके पक्ष में तो अप्राप्त होते हुए भी ग्रहण करा देती है, तो दूर वाली भी गृहित हो जानी चाहिए। और दूर को आप यूं भी देख लीजिए कि हम यहां बैठे हैं और किसी दूसरे शहर की है, दूसरे शहर की वस्तु है, दूसरे शहर की का मार्ग है, वहां कौन चल रहा है अभी ये हमें पता नहीं लगता है। तो दूर और अंतिक का जो अनुविधान है, ये नियम है, ये भी न स्यात् नहीं होवे। किसमें? रूप की उपलब्धि और अनुपलब्धि के संदर्भ में, या रूप की अनुपलब्धि का जो दूर और अंतिक का नियम है वो यहां पर नहीं होवे। खोल रहे हैं इसी को। अप्राप्तम त्वचा गृह्यते रूपम, पूर्व पक्षी के मत को कह रहे हैं कि त्वचा से, त्वचा तृतीय एकवचन, त्वचा के द्वारा अप्राप्तम रूपम गृह्यते, असंयोग यानी अप्राप्त रूप भी गृहित हो रहा है, ज्ञात हो रहा है, ऐसा जब मानते हैं इति, ऐसा होने पर तो दूरे रूपस्य अग्रहणम अंतिके च ग्रहणम, तो दूर स्थित रूप का तो अग्रहण एक बात, और अंतिके च ग्रहणम और निकट है तो ग्रहण हो जाना, इति एतत् न स्यात्, ये बात आपके पक्ष में संगत नहीं लगेगी, या इन दोनों की स्थिति में आपका सिद्धांत घटेगा नहीं, ये उसको खंडित किया। तो अभी तक पूर्व पक्षी ने रखी थी बात कि इंद्रिय एक ही है, और उसने जो हेतु दिया था उसका खंडन किया गया है, तो उसी बात को भाष्यकार आगे कह रहे हैं, एकत्व प्रतिषेधाच नानात्व सिद्धौ, अल्पविराम, एकत्व का प्रतिषेध होने से, एक इंद्रिय नहीं है, एक इंद्रिय का प्रतिषेध होने से नानात्व सिद्धौ, इंद्रियां अनेक हैं इसकी सिद्धि हो जाने पर भी, इतने से भी सिद्धि हो गई है कि अनेक हैं इंद्रियां, क्योंकि एकत्व का खंडन हो गया, लेकिन फिर भी स्थापना हेतु अपि उपादीयते, लेकिन अपने पक्ष की सिद्धि में विशेष हेतु अलग से सकारात्मक रूप से हेतु अब दिया जा रहा है, इंद्रियां अनेक हैं, हेतु क्या है, क्यों मानते हैं आपकी इंद्रियां एक है अनेक है, अभी तक जो सिद्ध किया वो कैसे, पूर्व पक्षी ने कहा था एक इंद्रिय है, उसका हेतु कहा गया, उसको खंडित किया गया, ठीक है, अब व्यतिरेकात हेतु था उसको खंडित किया, लेकिन इतने मात्र से हमारी पूरी सिद्धि नहीं हो जाती, हमें अपने पक्ष के लिए भी कुछ ना कुछ कहना होगा, वो भाष्यकार सूत्रकार आगे कह रहे हैं। तो यहां तक हो गया, आगे देखिए 56वां सूत्र बोलेंगे, इंद्रिय अर्थ प्रपंचत्वात्, पंचत्वात, पंचत्वात, ठीक है, तो इसको करेंगे इंद्रियार्थ पंचत्वात्, इंद्रिय के अर्थ के पांच होने से, अर्थ शब्द का क्या मतलब है उसमें हम बताएंगे आगे, तो इंद्रिय के अर्थ पांच हैं, इसलिए इंद्रियां भी पांच ही माननी चाहिए। तो भाष्य में अर्थ शब्द को खोला, अर्थः प्रयोजनम, अल्पविराम, अर्थ को ही शब्द से खोला है, अर्थ का मतलब है प्रयोजन, तो इंद्रियों का अर्थ यानी इंद्रियों का प्रयोजन, एक शब्द को खोल दिया। तत् पंचविधम इंद्रियाणाम, तत् का मतलब है तत् प्रयोजनम, वह प्रयोजन या जो ये अर्थ का है, ये पंचविधम पांच प्रकार का होता है इंद्रियाणाम, इंद्रियों का, इंद्रियों का प्रयोजन पांच प्रकार का होता है, वो आगे बताएंगे क्या क्या होता है। तो स्पर्शनेन इंद्रियेण स्पर्श ग्रहणे सति, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा स्पर्श का ग्रहण होने पर, इतना हमें पता लग गया कि स्पर्श इंद्रिय है और उससे स्पर्श का पता लग रहा है, त्वक से स्पर्श का पता लग रहा है, ऐसा होने पर न तेनैव रूपम गृह्यते इति, लेकिन फिर उसी इंद्रिय से, तेनैव उसी स्पर्श इंद्रिय से रूप का ग्रहण नहीं होता, इति रूप ग्रहण प्रयोजनम, तो इसलिए रूप के का ग्रहण है प्रयोजन, जिसका रूप के ग्रहण के प्रयोजन वाली वाला चक्षु अनुमीयत है, अनुमित होता है, यानी दूसरी इंद्रिय भी माननी पड़ेगी, त्वचा से रूप का ग्रहण नहीं होता, इससे पता लगता है कि रूप ग्रहण प्रयोजन है जिसका, ऐसी कोई दूसरी इंद्रिय माननी पड़ेगी और वह हमें चक्षु का मानना पड़ता है, चक्षु अनुमीयत है। इसी तरह से अन्य इंद्रियों के लिए कह रहे हैं स्पर्श रूप ग्रहणे च, और अब हमने रूप और स्पर्श दो चीजों का, स्पर्श और रूप का ग्रहण हो गया, स्पर्श का ग्रहण त्वचा से, रूप का ग्रहण चक्षु से, यह अभी पता लग गया, इतना होने पर भी न ताभ्याम एव ग्रहणे च, ताभ्याम एव न गंधो गृह्यते, इन दोनों से गंध का ग्रहण नहीं हो रहा है, व्यवहारिक जो बात है उसकी सिद्धि तो होनी चाहिए, उसकी व्याख्या ठीक तरह होनी चाहिए, तो इन दो इंद्रियों से जिनसे स्पर्श और रूप का ग्रहण हो रहा था उनसे गंध का ग्रहण नहीं हो रहा है, इति इस कारण से गंध ग्रहण प्रयोजनम ग्रहणम अनुमीयते, इसलिए गंध ग्रहण जिसका प्रयोजन है ऐसे ग्रहण इंद्रिय का अनुमान किया जाता है। अब तीन विषय और तीन इंद्रियां हो गई, अब आगे कहते हैं त्रयाणाम ग्रहणे, अब तीन का ग्रहण हो गया इन तीन इंद्रियों से, तो न तवीरे वे रसो गृहते, इन तीन के द्वारा रस का ग्रहण नहीं हो रहा है। इति इस कारण से रस ग्रहण प्रयोजनम रसनम अनुमीयते, रस ग्रहण प्रयोजन है जिसका ऐसी एक रसन इंद्रिय का भी अनुमान करना होता है, एक चौथी इंद्रिय हो गई। इसी शैली में आगे कहते हैं, रुकना तो अंदर भी पहुंच करो। चार का ग्रहण हो गया तो कहते हैं चतुर्नाम ग्रहणे न तहिरेव शब्दः श्रूयते, इन चारों का ग्रहण होने पर भी, चार इंद्रियों से चार विषयों का ग्रहण होने पर भी तहिरेव उन चार के द्वारा न शब्दः श्रूयते, शब्द सुनाई नहीं देता है। इति इस कारण से शब्द ग्रहण प्रयोजनम श्रोत्रम अनुमीयते, शब्द ग्रहण है प्रयोजन जिसका ऐसे श्रोत्र का, श्रोत्र इंद्रिय का, पांचवी इंद्रिय का अनुमान किया जाता है। एवं इस प्रकार से इंद्रिय प्रयोजनस्य, इंद्रिय के प्रयोजन का, इंद्रियों के प्रयोजन का या इंद्रिय के प्रयोजन का अन इतरेतर साधन साध्यत्वात्, इतरेतर साधन साध्यत्व न होने से, एक दूसरे का दूसरी इंद्रिय से ज्ञान न होने से, पंचैव इंद्रियाणि, पांच ही इंद्रिया। इसमें जो शब्द है ना इतरेतर साधन साध्यत्व, इतर इतर भिन्न भिन्न है साधन, और उन साधनों से जिनका साध्यत्व है यानी जाना जाना होता है, जानना होता है, ये सब इंद्रियां साधन है और भिन्न भिन्न साधन है, इनके द्वारा अलग अलग का साधन होता है। लेकिन यहां कहा कि एवं इंद्रियाणाम इंद्रिय प्रयोजनस्य अन इतरेतर साधन साध्यत्व, ये एक दूसरे से साधन साध्यत्व नहीं होता है, एक का दूसरे से साधन साध्यत्व नहीं होता है। जिस रूप को जिससे जानते हैं, जिस इंद्रिय से, उसी इंद्रिय से रस को ग्रहण नहीं कर सकते, या रूप का ग्रहण किसी अन्य इंद्रिय से नहीं हो सकता, तो ये इतरेतर साधन साध्यत्व नहीं है इनका, ये चीजें एक दूसरी इंद्रियों से गृहित होती है ऐसा नहीं है, यानी ये अपने अपने नियत इंद्रियों से ही गृहित होती है, इसलिए पांच। आगे पूर्व पक्षी बोल रहा है 57वां सूत्र, बोलेंगे न तदर्थ बहुत्वात्, अरे आपका कथन ठीक नहीं है, आपने ये तर्क दिया था कि एक विषय को एक ही इंद्रिय गृहित करेगी, और विषय की भिन्नता है तो इंद्रियों की भी भिन्नता है, विषयों की भिन्नता है तो भिन्न भिन्न इंद्रियां माननी पड़ती हैं, इस शैली से आपने पीछे कहा था, तो आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? तदर्थ, उन इंद्रियों के अर्थ का भी बहुत तो होने से, कैसे, जैसे इन्होंने बात रखी थी तो भाष्य देखिए, न खलु इंद्रियार्थ पंचत्वात् पंचेन्द्रियाणि इति सिद्ध्यति, इंद्रियों के अर्थ पांच हैं, इंद्रियों के प्रयोजन पांच हैं, इसलिए पांच इंद्रियां हैं, इस हेतु से सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि पीछे हेतु क्या दिया था, इंद्रियार्थ पंचत्वात्, ये हेतु है, और प्रतिज्ञा क्या है इनकी, प्रतिज्ञा क्या बनेगी, इंद्रियां पांच हैं, ये प्रतिज्ञा है, सूत्र में कही नहीं गई है 56वें सूत्र में, लेकिन सिद्धांति का वही मत है, यहां केवल हेतु का कथन है, इंद्रियार्थ पंचत्वात्, इंद्रियार्थ के पांच होने से, ये हेतु ही तो हुआ, इसके होने से क्या है, भाष्य के अंत में जो लिखा था 56वें के पंचैव इंद्रियाणि, ये प्रतिज्ञा है, इंद्रियां पांच ही होती हैं, इंद्रिया अनेक है, पांच हैं, उसमें भी आ गया ना, पांच हैं, अनेक हैं, ये तो ठीक है, और इस प्रक्रिया से जाकर के, चूंकि पांच अर्थ हैं इसलिए पांच मानेंगे, वो ऐसा थोड़ा ना कहेंगे कि पांच अर्थ और तीन मानेंगे, भिन्न भिन्न ढंग से जो सिद्ध किया भाष्य में, तो पांच इंद्रिया ये इनकी प्रतिज्ञा हो गई। तो बोले आप जो ये इंद्रियार्थ के पांच होने से कह रहे हो, पांच इंद्रियां हैं, तो इंद्रियार्थ तो और भी ज्यादा होते हैं, तदर्थ बहुत्वात्, एक एक इंद्रिय के अर्थ बहुत सारे होते हैं, एक एक ही नहीं होता है, वो बता रहे हैं। तो न खलु इंद्रियार्थ पंचत्वात् पंचेन्द्रियाणि इति सिद्ध्यति, इंद्रियार्थ के पांच होने से पांच इंद्रियां, ये जो आपका कथन था ये न सिद्ध्यति, सिद्ध नहीं होता है। सिद्धांति ने पूछा अकस्मात क्यों नहीं होता है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है तेषाम अर्थानाम बहुत्वात्, ये जो सूत्र में तदर्थ बहुत्वात में तत् शब्द है उसी को इन्होंने खोला, तेषाम उन इंद्रियों के अर्थ के बहुत होने से। एक एक इंद्रिय के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन बहुत सारे अर्थ होते हुए भी आप एक ही इंद्रिय मानते हो उसको, वो अर्थ बहुत्व कैसे है वो आगे पूर्व पक्षी बता रहा है। तो बहुवा खल्व में इंद्रियार्थ, देखिए इंद्रिय के अर्थ बहुत सारे होते हैं कैसे, अब पहले स्पर्श देखिए, तो स्पर्शास्तावत, देखो स्पर्श भी बहुत तरह के होते हैं, उसमें शीत ये एक स्पर्श हो गया, उष्ण ये एक स्पर्श हो गया, और अनुष्ण शीत, अनुष्ण और अशीत ये तीसरा हो गया, ठीक है, तीन तरह के स्पर्श बता दिए। तो तीन स्पर्श होते हुए भी आपने इंद्रिय तो एक ही मानी, आपने जिस शैली से पीछे पांच इंद्रियों को सिद्ध किया था ऐसे ही आपको और भी इंद्रियां गृहित करनी चाहिए। एक इंद्रिय जिसका जिससे शीत का ग्रहण होता है, एक दूसरी इंद्रिय जिससे उष्ण का ग्रहण होता है, एक तीसरी इंद्रिय जिससे शीत और अशीत जो है उसका ग्रहण होता है, और स्पर्श में भी चिकना है, मोटा है, खुरदरा है, ऐसा जो अलग अलग हम स्पर्श अनुभव करते हैं। तो जितने जितने भिन्न विषय है उतनी उतनी इंद्रियां माननी चाहिए थी फिर तो आपको, लेकिन आप ऐसा तो नहीं मानते, आप इंद्रिय तो एक ही मान रहे हो स्पर्श इंद्रिय, तो एक एक इंद्रिय के भी बहुत बहुत विषय हैं, तो उसमें इन्होंने स्पर्श का बताया। अब बोले रूप भी बहुत सारे हैं, रूप के विषय भी, रूपाणी शुक्ल हरितादिनी, सफेद होते हैं, हरे होते हैं, लाल पीले जैसे भी है बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे विषय हैं, तो इंद्रिय भी बहुत सारी मानो, आप पांच ही क्यों मान रहे हो। आगे गंध के लिए भी, तो गंधा इष्ट अनिष्ट उपेक्षणीय, इष्ट यानी प्रिय गंध और प्रिय गंध भी बहुत सारी होती है, और अनिष्ट अप्रिय वो भी बहुत सारी होती है, और उपेक्षणीय जिसपे हम न तो इष्ट है न अनिष्ट है ऐसी भी बहुत सारी होती है। तो कितनी बहुत सारी इंद्रियां माननी चाहिए हमारे को, विषयों की अनेकता से, इंद्रियार्थ की अनेकता से आप पांच इंद्रियां मान रहे हो, तो उसके तो बहुत उसे इंद्रियां भी बहुत अधिक होने लगेंगी आपके मत में, लेकिन आप मानते नहीं हो। ये पांचों इंद्रियों में घटा के बता रहे हैं कि उनके विषय अनेक होते हुए भी आप एक ही इंद्रिय मान रहे हो, तो क्यों नहीं सब विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध अनेक होते हुए भी एक इंद्रिय मान ली जाए, इसमें तात्पर्य पूर्व पक्षी का। तो गंधा इष्ट अनिष्ट उपेक्षणीय, रसा कटुकादय, रस भी कटुकादि है, मधुरम्ल लवण कटु तिक्त कषाय बहुत सारे हैं। आगे शब्दा वर्णात्मानो ध्वनि मात्राश्च भिन्ना, और शब्द भी दो भेद कर दिए, वर्णात्मक और ध्वनियात्मक, और उनके भी भेद हैं कितने सारे, तो फिर भी आप एक ही इंद्रिय मान रहे हो। तो आगे कह रहा है तद यस्य, तो यस्य मतलब यस्य मते, जिसके मत में यानी सिद्धांति के मत में, इंद्रियार्थ पंचत्वात् पंचेन्द्रियाणि, इंद्रियों के अर्थ के पांच होने से इंद्रियां पांच हैं, तो तस्य मतलब उसके मत में, तस्य मते इंद्रियार्थ बहुत्वात्, इंद्रिय के अर्थों के बहुत होने से, बहुनी इंद्रियाणि प्रसज्यन्ते, बहुत सारी इंद्रियां प्रसक्त होती हैं, बहुत सारी कितनी, जितने अर्थ, कितने अर्थ, असंख्य, तो असंख्य ही इंद्रियां होंगी, ये दोष आने लगेगा आपके मत में अगर आप ये हेतु लोगे, तो जिस हेतु से आप सिद्ध कर रहे हो उस हेतु, वो हेतु तो आपको इस तरफ ले जाएगा कि आपको असंख्य इंद्रियां माननी पड़ेंगी, बहुत सारी इंद्रियां माननी पड़ेंगी, खंडन कर दिया ना, ठीक है, यही प्रश्न था ना, पूर्व पक्षी ने भी यही प्रश्न रख दिया। नहीं उसका खंडन क्यों होगा, पूर्व पक्षी का खंडन क्यों होगा, इससे मान भी लेते क्योंकि ये तो एक ही इंद्रिय मान रहा था, उस दृष्टि से तो ये असंख्य भले उसका पक्ष तो खंडन हो गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं पूर्व पक्षी असंख्य इंद्रियों को मान नहीं रहा है, वो तो एक ही इंद्रिय को मान रहा है, वो यूं कह रहा है कि जिस प्रकार से अनेक विषय होते हुए भी आप अनेक इंद्रियां नहीं मान रहे हो, बहुत विषय होते हुए भी बहुत इंद्रियां नहीं मान रहे हो, नेत्र और गंध आदि के अनेक विषय होते हुए भी आप एक इंद्रिय मान रहे हो, तो ऐसे ही ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध अनेक विषय होते हुए भी एक इंद्रिय मानी जा सकती है, आप ये क्या कैसे कह रहे हो, कमबैक करेगा करना चाहिए कम बैक। उर्पक्षी का तो तात्पर्य इसी में है ना, उसमें दोष दिखा के उसको इधर लाना चाह रहा है वो। लेकिन इससे हम यूं नहीं कह सकते कि पूरे पूर्वपक्षी, इससे तो आप अपने पक्ष का खंडन कर रहे हो, ये अभ्युगम से बोल रहा है। जब हम अभ्युगम से लेकर के सामने वाले का खंडन करते हुए कोई बात रखते हैं, वो हमारा अपना मत नहीं होता है। अभ्युगम के रूप में जो बात कही जाती है उसको पकड़ के हम सामने वाले का खंडन करने लग जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि वो अभ्युगम के रूप में ही कथन कर रहा है, अपना मान करके नहीं कह रहा है। आपके पक्ष में ऐसा दोष आएगा, मैं मान नहीं रहा हूं, तो एक थोड़ी देर के लिए मान रहा हूं, आपके अनुसार मान के चल रहा हूं, अभी स्वयं नहीं मान रहा है। तो इसका उत्तर सिद्धांत ही अगले सूत्र में दे रहा है, 58वां सूत्र। बोलेंगे गंधत्वात् गंधत्वादि व्यतिरेकात् अव्यतिरेकात् गंधादीनाम् अप्रतिषेधात्। बोले जो आपने इतने भेद बताए, जैसे गंध के बहुत सारे भेद बताए, वो गंधत्व के रूप में अव्यतिरिक्त हैं, भिन्न भिन्न नहीं है, गंधत्व उनमें सामान्य है, ठीक है। आपने रूप बहुत सारे बताए, उन रूपों में श्वेत हरित आदि हैं, उसमें रूपत्व सब में समान है, भिन्न भिन्न नहीं है। शब्द में जितने भी शब्द आपने अलग अलग बताए, वर्णात्मक या ध्वन्यात्मक, उनमें शब्दत्व समान है। तो गंधादि में अव्यतिरेक होने से, यानी अभेद होने से, गंधत्व के रूप में अभेद होने से, गंधादि नाम अप्रतिषेध, गंधादि पांच विषयों का प्रतिषेध नहीं होता, विषय तो पांच ही माने जाएंगे, जाति से पता लग रहा है हमारे को। भाष्य देखिए, गंधत्वादि भी स्वसामान्य ही कृत व्यवस्था नाम गंधादि नाम, अल्प विराम, गंधत्व आदि के द्वारा स्वसामान्य अपने अपनी जाति से, सामान्य मतलब जाति, समान जाति, कृत व्यवस्था नाम, जिनकी व्यवस्था की गई है ऐसे गंधादियों का, गंधादियों का की व्यवस्था कैसे की गई है, गंधत्व के कारण से, जिस जिस गुण में गंधत्व है वो गंधगुण कहलाएगा, इसी तरह रूपत्व आदि के कारण है। तो यानी गंधादि ग्रहणानी, जो गंध आदि के ग्रहण है, ग्रहण का मतलब है ज्ञान, जो गंध आदि का ज्ञान है, तानी वो ग्रहण यानी वो ज्ञान, यहां पर तानी असमान साधन साध्यत्वात् लिखा हुआ है, इसको समान साधन साध्यत्वात् लेंगे और को हटा देंगे। तो यानी गंधादि ग्रहणानी, जो गंधादि का ज्ञान है वह ग्रहण है तानी, वे समान साधन साध्यत्वात् एक ही साधन से सिद्ध होने के कारण से ग्रहण ग्रहकांतराणी न प्रयोजनती, ये भिन्न इंद्रियों को प्रयोजित नहीं करते हैं, भिन्न इंद्रियों का निश्चय अनुमान नहीं कराते। जैसे सिद्धांती ने 56वें सूत्र में कहा था कि स्पर्श का ग्रहण एक इंद्रिय से हो गया, तो अब रूप का ग्रहण चूंकि स्पर्श से नहीं होता, इसलिए हम दूसरी इंद्रिय का अनुमान करते हैं। तो यहां गंधत्व के कारण से, गंधत्व एक हो गया और उसका ग्रहण पूरे एक नासिका से हो गया, तो अब अन्य इंद्रिय की आवश्यकता ही नहीं है वहां पर। तो समान साधन से सिद्ध होने के कारण से, आप कह रहे थे कि शीत है उष्ण है या अनुष्णा शीत है या अशीत अनुष्ण है, ये भिन्न भिन्न है, तो बोले उन सबका ग्रहण तो एक ही इंद्रिय से समान साधन से ही हो रहा है उसका, तो ये तो समान साधन से साध्य है, भिन्न भिन्न साधन थोड़ा है। इसलिए यहां इंद्रियों का भेद नहीं करेंगे, वो जो हमने पांच किया था वहां तो ठीक था, क्योंकि जिस साधन से हमने स्पर्श किया था उस साधन से रूप आदि का ग्रहण नहीं हो रहा था, इसलिए वहां पर भिन्न इंद्रियों को का अनुमान करना पड़ा था। यहां तो उसी साधन से इन भेदों का ग्रहण हो रहा है। पूर्व पक्षी ने जो विषयों की भिन्नता बताई, एक एक की, रूपादि की भिन्नता, शब्दादि की भिन्नता, तो शब्द भले ही कितने भी हो, ग्रहण तो एक ही श्रोत्र इंद्रिय से हो रहा है, क्योंकि उसमें शब्दत्व है, एक समानता है। इसलिए बहुत विषय है, इसलिए बहुत इंद्रियां मानने की बात नहीं है, गंधत्वादि समान है। तो यानी गंधत्व गंधादि ग्रहणानि तानि समान साधन साध्यत्वात्, समान साधन से सिद्ध होने के कारण से वे गंधादि जो ग्रहण है, ज्ञान है, वो ग्राहकांतराणि भिन्न भिन्न इंद्रियों को, ग्राहक मतलब है इंद्रिय, ग्राहक ग्रहण करवाने वाला, भिन्न इंद्रियों को न प्रयोजयंती, सिद्ध नहीं करते हैं, अनुमित नहीं करते हैं, प्रेरित नहीं करते हैं। आगे अर्थ समूहो अनुमानम उक्तः न अर्थैक देशः। अब अपनी बात को सिद्धांती कह रहा है कि ये जो 56वें सूत्र में मैंने कहा था इंद्रियार्थ पंचत्वात्, वहां पर जो मैंने ये हेतु दिया था वो हेतु अर्थ समूह के रूप में दिया था। अर्थ समूहो अनुमानम उक्तः, वहां 56वें सूत्र में मेरे द्वारा अर्थ के समूह को अनुमान के रूप में प्रस्तुत किया गया था। न अर्थैक देशः, अर्थ का एक देश अनुमान के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया था। अर्थ का मतलब हो गया अब यहां पर पांच अर्थ हैं, पांच प्रयोजन हैं। तो एक रूप प्रयोजन ले लिया हमने, एक रूप अर्थ ले लिया, तो ये अर्थ का समूह है पूरा, जिस जिसमें रूप है वो सारे के सारे उसका समूह आ गया। शब्द का है तो शब्द का जितने भी शब्द हैं उन सबका समूह वहां पर आ गया, ये अर्थ का समूह मैंने कहा था। और पूर्व पक्षी ने कैसे खंडन किया था, उन अर्थों के एक एक देश को ग्रहण करके विषयों की भिन्नता कर दी थी। पूर्व पक्षी ने, सिद्धांति ने पांच अर्थ कहे थे, उस दृष्टि से तो पांच भेद हैं, लेकिन एक एक अर्थ अर्थ समूह के रूप में था। रूप यानी जितने भी रूप हैं वो सारे, गंध यानी जितनी गंध है वो सारी की सारी, ऐसे अर्थ समूह के रूप में मैंने हेतु प्रस्तुत किया था। और आपने क्या किया, आपने उस अर्थ का यानी शब्द है तो शब्द के जितने भेद थे, जैसे वर्णात्मक ले लिया या ध्वन्यात्मक ले लिया, उस शब्द के ही एक देश को लेकर के आपने खंडन कर दिया। मैंने तो अर्थ समूह को लेकर कथन किया था, उस दृष्टि से आप खंडन करते तो लगता, आपने उसमें भी भेद कर दिए, तो ये आपका कथन ठीक नहीं है। तो अर्थ समूहो अनुमानम उक्तः, अर्थ का समूह मैंने अनुमान या हेतु के रूप में कहा था, न अर्थैक देश, अर्थ का एक देश नहीं कहा था। आगे अर्थैक देशम च आश्रित्य विषय पंचत्व मात्रम भवान प्रतिषेधति, और अर्थ के एक देश का आश्रय करके आप विषय के पंचत्व मात्र का खंडन कर रहे हो कि पंचत्व नहीं हो सकता। तस्मात अयुक्तो अयम प्रतिषेध, इसलिए जो आपने प्रतिषेध किया वो गलत तरीके से किया, ऐसे खंडन नहीं हो सकता है। तो अब आगे ये व्याख्या करने हैं, इसी 360वें पृष्ठ पर सबसे पहली पंक्ति को देखिए, जिसमें कहा गया था गंधत्वादि भी स्वसामान्यीकृत व्यवस्थानाम गंधादीनाम, इतना जो अंश था इसको अब खोल रहे हैं, पूछ रहे हैं उसमें कि कथम पुनर् गंधत्वादि भी स्वसामान्यीकृत व्यवस्था गंधादय इति। बोले आपने जो ऊपर वचन कहा था ये कैसे है, कैसे हो रहा है ये कि गंधत्वादी के द्वारा अपने अपने सामान्य यानी जाति से गंधादि कृत व्यवस्था वाले हैं, नियत व्यवस्था वाले हैं, ये कैसे? तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं, स्पर्श खलु अयम त्रिविधः, ये स्पर्श तीन प्रकार का होता है, शीत उष्ण अनुष्णा शीतश्च, शीत उष्ण और अनुष्ण अशीत। अनुष्ण अशीत को एक साथ ले लीजिए या तो अनुष्ण शीत कीजिए, अन जो है शीत और उष्ण दोनों का निषेध कर देगा, और या अनुष्ण अशीत दोनों तरह से यहां पर आ करके लिखा हुआ है। पीछे जो लिखा हुआ था ना, पीछे 359 पर देखिए दूसरी पंक्ति अंत में, स्पर्शास्तावत शीतोष्ण शीत उष्ण और अनुष्ण शीता, अनुष्ण शीत ये शब्द ज्यादा संगत है, यहां आ नहीं लगा रखा है, यहां आ लगा हुआ है, वैसे अर्थ में कोई भेद नहीं है। तो त्रिविध शीत, तीन प्रकार का शीत नहीं, तीन प्रकार का स्पर्श, स्पर्श खलु अयम त्रिविध, स्पर्श तीन प्रकार का, शीत उष्ण और अनुष्ण अशीत। स्पर्शत्वेन स्वसामान्येन संग्रहित, स्पर्शत्व इस सामान्य से गृहित हो रहा है त्वचा से, गृह्यमाने च शीत स्पर्शे और नहीं संग्रहित, गृह्यमाने च शीत स्पर्शे और शीत स्पर्श के ग्रहण हो जाने पर उस त्वचा के द्वारा, न उष्णस्य अनुष्णा शीतस्य वा स्पर्शस्य ग्रहणम ग्राहकांतरम प्रयोजयंती, प्रयोजयती कर लीजिए इसको, प्रयोजयंती लिखा है प्रयोजयती। तो शीत का स्पर्श ग्रहण कर लेने पर, न को बाद में लेंगे, उष्णस्य उष्ण का या अनुष्ण शीत स्पर्श का ग्रहण यानी ज्ञान ग्राहकांतरम न प्रयोजयति, भिन्न ग्राहक यानी भिन्न इंद्रिया का प्रयोजक नहीं बनता है, अनुमापक नहीं बनता है। जैसे पीछे सिद्धांती ने कहा था इंद्रियार्थ पंचत्वात में कि रूप का ग्रहण या स्पर्श का ग्रहण त्वचा से होता है, तो अब रूप का ग्रहण चूंकि त्वचा से नहीं होता इसलिए हमें दूसरी इंद्रिय का ग्रहण करना पड़ता है। लेकिन यहां पर तो जिस इंद्रिय ने स्पर्श का ग्रहण किया था वो अब दूसरी इंद्रिय का अनुवापक नहीं बन पाएगा, क्योंकि उष्ण और अनुष्ण शीत वो उसी इंद्रिय से गृहित हो रहे हैं। यदि उस इंद्रिय से गृहित न हो पाते तो इंद्रियांतर का अनुमान करते, तो वो तो ऐसा ज्ञान इंद्रियांतर का अनुमापक होता प्रयोजक होता, लेकिन यहां तो ऐसा है नहीं। स्पर्श भेदानाम एक साधन साध्यत्वात्, क्यों वो दूसरी इंद्रिय का ज्ञान नहीं कराते हैं, तो उसमें हेतु दिया। स्पर्श भेदानाम, स्पर्श के जो भेद हैं तीन आपने बताए उनके एक साधन साध्यत्वात्, एक ही साधन से एक ही त्वचा से सिद्ध कर दिए जाने से सिद्ध हो जाने से एक साधन साध्यत्वात्। अल्प विराम ले लीजिए। ये नहीं वो शीत स्पर्शो गृहते, जिस इंद्रिय के द्वारा यानी त्वचा के द्वारा शीत स्पर्श गृहित हो रहा है ते नहीं वह इतरऊ अपीति, उसी से बाकी दो भी गृहित हो रहे हैं, इसलिए इंद्रियांतर को मानने की आवश्यकता नहीं है। एवं इसी प्रकार से गंधत्वेन गंधानाम, गंधत्व जाति से गंधों का, रूपत्वेन रूपाणाम, रूपत्व जाति से रूपों का, रसत्वेन रसानाम, रसत्व जाति से रसों का, सभी रसों का, और शब्दत्वेन शब्दानाम, इति शब्दत्व जाति से सभी शब्दों का ग्रहण हो जाता है और उससे भिन्न भिन्न इंद्रियों को मानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अर्थों के बहुत होने से, इंद्रियों के अर्थ के बहुत्व से इंद्रियां भी बहुत हो जाएंगी, पांच से अधिक असंख्य, ये पक्ष आपका ठीक नहीं है, ये इसका उत्तर दे दिया। इसी को अब 360 पर जो दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के अंत में था, यानी गंधादि ग्रहणानी तानी तानी, यहां तो असमान लिखा हुआ था, वैसे मैंने समान करा दिया था, समान साधन साध्यत्वात् ग्राहकांतराणी न प्रयोजनती, ये जो दूसरा भाग है उसको खोल रहे हैं। यहां भी जो लिखा गया है उसमें थोड़ा अंतर है, या तो असमान हम अर्थ लेंगे तो न को हटाएंगे और समान लेते हैं तो न लाना पड़ेगा। यहां जो पंक्ति लिखी हुई है उसको देखिए, गंधादि ग्रहणानी 361 पर बोल रहा हूं, दूसरी पंक्ति, गंधादि ग्रहणानी पुनः असमान साधन साध्यत्वात्, असमान मान करके भी इस पंक्ति का अर्थ कर सकते हैं, अभी वो चलेंगे, असमान साधन साध्यत्वात् ग्रहकांतराणाम प्रयोजकानि। अब उस पंक्ति से इस पंक्ति में क्या भिन्नता है, यहां असमान तो लिखा हुआ है लेकिन न प्रयोजन्ति में न नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये पंक्ति संगत लग जाएगी। वहां उस संगत पिछली पंक्ति में न भी था और असमान भी था, दोनों नहीं घट सकती थी, इसलिए वहां समान कराया था। अगर इस पंक्ति में 361 वाले में हम असमान को ठीक मान करके चलते हैं तो न नहीं है तो पंक्ति लग जाएगी, लेकिन प्रसंग के अनुसार यदि हमें संगति लगानी है तो यहां असमान की जगह समान लिखना पड़ेगा और प्रयोजनती के पहले न लाना होगा हमारे को। तो गंधादि ग्रहणानी, गंधादि का जो ज्ञान है वह समान साधन साध्यत्वात्, अ हटा करके और न जोड़ करके अर्थ कर रहा हूं मैं, तो समान साधन साध्यत्वात्, समान साधन से सिद्ध होने के कारण से ग्राहकांतराणाम न ग्राहकांतराणाम न प्रयोजकानी, ग्राहकांतरों की प्रयोजक नहीं होते हैं कौन, ग्रहणानी ज्ञानानी, ये जो ज्ञान है ये अन्य इंद्रियों के प्रयोजक नहीं होते, जैसा पीछे बताया था। उस दृष्टि से यहां अर्थ ज्यादा संगत कैसा है, समान की जगह असमान की जगह समान हम लिखेंगे और प्रयोजनती के पहले न लिखेंगे, जैसी पंक्ति वहां थी वैसी यहां लेंगे, लेकिन जैसा यहां लिखा हुआ है उस तरह से अर्थ की संगति लगानी है। तो ऐसे देखिए, गंधादि ग्रहणानी, गंध आदि जो ज्ञान है, अब ये पांच ही लेंगे, पहले वाले में अर्थ करते समय गंधादि में गंध से संबंधित जो अन्य अनेक गंध थी, शब्द से अनेक शब्द थे, उनका ग्रहण किया गया था। अब गंधादि से पांच गंधादि लेंगे, पांच विषय अलग अलग पूरा समूह। तो गंधादि जो ग्रहण है ये असमान साधन साध्यत्वात् भिन्न भिन्न इंद्रियों से गृहित होने के कारण से, गंधादि पांच भिन्न भिन्न इंद्रियों से गृहित होते हैं, इस कारण से ग्राहकांतराणाम प्रयोजकानी, वो अपने अपने अपने से भिन्न इंद्रियों के प्रयोजक होते हैं। ऐसा अर्थ करेंगे तो ये वो बात है जो 56वें सूत्र में सिद्धांति ने सिद्ध की थी, इंद्रियार्थ पंचत्वात्, उस शैली से ये वाक्य बनेगा। लेकिन जैसा प्रसंग है उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए, समान साधन साध्यत्वात को लेते हुए और न प्रयोजकानी न जोड़ लेना चाहिए। और यदि असमान से भी हमें संगति लगानी है, उधर देखिए 360वें पृष्ठ पर जहां हमने किया था संशोधन, और संशोधन न करते हुए जैसी पंक्ति है उसी को अगर लगाना है तो असमान शब्द का हम अर्थ लेंगे। समान का मतलब होता है सामान्य और असमान का मतलब हो जाएगा विशेष, विजातीय विशेष। तो अब देखेंगे यानी गंधादि ग्रहणानी, जो ये गंधादि के ग्रहण हैं वे असमान साधन साध्यत्वात यानी विशेष एक साधन से सिद्ध होने से, विशेष तो एक ही होता है। असमान का मतलब जो समान नहीं है, सामान्य नहीं है, जो सामान्य नहीं है मतलब विशेष है, विशेष है मतलब एक विशेष, व्यक्ति विशेष, इंद्रिय विशेष, तो वो अब स्पर्श इंद्रिय विशेष या गंध ग्रहण इंद्रिय। तो असमान साधन साध्यत्वात विशेष यानी एक साधन से सिद्ध होने के कारण से ग्राहकांतराणी न प्रयोजयंती, वो अन्य इंद्रियों की अपेक्षा नहीं रखते। जैसा पूर्व पक्षी ने कहा था कि बहुत सारी गंध है इसलिए बहुत सारी इंद्रियां माननी पड़ेगी, बहुत सारे शब्द हैं इसलिए बहुत सारी इंद्रियां माननी पड़ेगी, वो प्रयोजित नहीं करते हैं। इस ढंग से भी उस पंक्ति की संगति देख सकते हैं। आगे देखिए इधर 361 पे आ जाइए, अंतिम पंक्ति तस्माद, प्रथम अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति, तस्माद उपपन्नम इंद्रियार्थ पंचत्वात् पंचेन्द्रियाणि, इसलिए इंद्रियार्थ के पांच होने से पांच इंद्रियां हैं ये सिद्ध होता है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए पूर्व पक्षी अभी भी नहीं रुक रहा है, जिस तरह से उत्तर दिया गया उस शैली से ही अपनी बात को सिद्ध करना चाह रहा है, पूर्व पक्षी का खंडन करना चाह रहा है, अपनी बात को सिद्ध करना चाह रहा है। क्या? यदि सामान्यम संग्राहकम, यदि सामान्य यानी जाति ही ये संग्राहक है, इंद्रियों का निर्णय करवाने वाला है। कैसे सामान्य? जैसे गंधत्व की समानता देखी थी पूर्व सिद्धांति ने, शब्दत्व की समानता देख करके पांच इंद्रियों का ज्ञान कराया था, तो वहां आधार क्या लिया था? समान सामान्य यानी जाति का ग्रहण करके अपनी बात को सिद्ध किया था। तो कह रहे हैं कि यदि सामान्यम संग्राहकम, यदि सामान्य या जाति ही इस विषय में निर्णय करा देती है तो प्राप्तम इंद्रियाणम, तो फिर तो इंद्रियों का ये प्राप्त हो जाता है। क्या उसको सूत्र में बोला है? बोलेंगे विषयत्व अव्यतिरेकात एकत्वम, फिर तो एक ही इंद्रिय सिद्ध हो जाएगी। कैसे? विषयत्व जाति से सारे विषय समान है, गंध ये भी एक विषय है उसमें भी विषयत्व है, रूप वो भी एक विषय है, क्योंकि हम कहते हैं ना पांच विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप गंध, तो विषयत्व इन पांचों में समान है ना। अगर आप जाति के आधार पर पांच इंद्रियां ही कर रहे हो और बहुत इंद्रियों वाला पक्ष आप खंडित कर रहे हो तो ठीक है, सामान्य को हम मैं भी मान लेता हूं, विषयत्व इस सामान्य से एक ही इंद्रिय हो गई। तो विषयत्व अव्यतिरेकात, विषयत्व का अव्यतिरेक होने से, भिन्न भिन्न न होने से, यानी विषयत्व के पांचों विषयों में रूप रसादि में व्याप्त होने के कारण से एकत्व, एकत्व ही सिद्ध होता है। बस एक ही विषय हुआ, विषयत्व सामान्य से इंद्रिय भी फिर एक ही होनी चाहिए। भाष्य, विषयत्व ने ही सामान्य न गंधादय संग्रहिता इति, विषयत्व के सामान्य से गंधादि संग्रहित हो जाएंगे एक ही इंद्रिय से, एक न इंद्रिय न, ये यहां पर हो गया। ठीक है, पूर्व पक्षी की बात आगे समझे, अब इसका खंडन सिद्धांति को करना पड़ेगा, तो वो 60वें सूत्र में किया, सिद्धांति का सूत्र है। बोलेंगे ना, निषेध कर रहा है कि आपका कथन ठीक नहीं है। तो आगे बोलिए, बुद्धि लक्षण, बुद्धि लक्षण, अधिष्ठान, अधिष्ठान, गति, गति, आकृति, आकृति, जाति, जाति, पंचत्वेभ्यः, पंचत्वेभ्यः। बोलिए ये सारी चीजें पांच पांच हैं, ये पांच चीजें अलग अलग हैं। कौन कौन सी? एक तो है बुद्धि लक्षण, यानी बुद्धि है लक्षण, बुद्धि स्वरूप या लिंग चिन्ह, बुद्धि लक्षण। दूसरा अधिष्ठान, पांचों इंद्रियों का निर्णय हम कैसे करते हैं, जिससे रूप का ज्ञान होता है वो चक्षु होती है। इंद्रियों का चिन्ह क्या है? उनसे गृहित होने वाला तत्त्व ज्ञान बुद्धि, यही तो उसका लक्षण है, लिंग है। तो बुद्धि लक्षण, पांच तरह की बुद्धियां बनती हैं हमारी इसलिए। और अधिष्ठान, पांच अलग अलग अधिष्ठान हमें प्रतीत होते हैं और गति इनकी प्राप्ति का तरीका अलग अलग है, गति आकृति इनकी आकृति भी अलग अलग है, आकृति का मतलब परिमाण बताएंगे आगे, और जाति, जाति का मतलब है यहां पर कारण, इनके कारण भी अलग अलग है। इसलिए पंचत्वेभ्य इन पांच के द्वारा, ये पांच ही इंद्रियां सिद्ध होती है, एक नहीं है, आपका एक कथन ठीक नहीं है, ये सब अलग अलग हेतु बनेंगे, इनको एक एक करके आगे समझा रहे हैं। 362वां पृष्ठ। तो न खलु विषयत्वेन सामान्येन कृत व्यवस्था विषया ग्राहकांतर निरपेक्षा, नी के बाद में र लिख लीजिए, निरपेक्षा एक साधन ग्राह्य अनुमीयन्ते। तो न से जो पूर्व पक्षी का खंडन किया था उस वाक्य को पूरा बोल रहे हैं कि न खलु, ये ठीक नहीं है। क्या विषयत्वेन सामान्येन, विषयत्व रूप सामान्य से जाति से कृत व्यवस्था विषया, व्यवस्था किए गए नियम किए गए विषय ग्राहकांतर निरपेक्षा, अन्य ग्राहकों से निरपेक्ष, यानी केवल एक ही ग्राहक होगा त्वग इंद्रिय, उस अन्य ग्राहकों से निरपेक्ष एक साधन ग्राह्य, एक ही साधन यानी इंद्रिय से गृहित होने वाले न अनुमीयन्ते, अनुमित नहीं हो पाते, आप जो कह रहे हो वो इससे अनुमित नहीं हो पाएगा। अनुमीयन्ते च पंचगंधादयो गंधत्वादिभि स्वसामान्यी कृत व्यवस्था इंद्रियांतर ग्राह्य तस्मात् असंबद्धम एतत्, तस्मात असंबद्धम एतत्, आपने जो कहा वो असंबद्ध बात है, असंगत बात है। क्यों? क्यों अनुमीयन्ते च पंचगंधादयः, पांच गंधादियों का अनुमान होता है। गंधादि का अनुमान कैसे होता है? गंधत्वादि भी, पांच गंधत्वादि जातियों से इनका ज्ञान होता है। गंधत्वादि भी स्वसामान्य ही, अपने अपनी जो जातियां हैं उससे इनका ज्ञान होता है और उसी से इनकी कृत व्यवस्था व्यवस्था होती है। गंधत्वादि भी स्वसामान्य ही कृत व्यवस्था गंधादय, गंधादि इनके द्वारा व्यवस्थित है और इसलिए ये इंद्रियांतर ग्राह्या भिन्न भिन्न इंद्रियों से गृहित होते हैं। तस्मात असंबद्धम एतत्, इसलिए आपने जो कहा वो असंबद्ध है। तो ये जो बात थी पीछे जो कही गई थी उसी को अयमेव च अर्थो अनुद्यते, उसी अर्थ का यहां पर अनुवाद किया जाता है, अनुद्यते फिर से कथन किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है, खोल करके बताया जा रहा है। क्या? तो उसके लिए पहली बात कही बुद्धि लक्षण पंचत्वादिति, सूत्र में देखिए एक पहला जो था बुद्धि लक्षण और पंचत्व है, तो बुद्धि लक्षण से भी पंचत्व सिद्ध होता है, ये एक हेतु है इसका, उसको खोल के बता रहे हैं। कह रहे हैं बुद्धय एव लक्षणानि, इसमें सूत्र में जो बुद्धि लक्षण शब्द पढ़ा गया है उसको खोल रहे हैं कि बुद्धय एव लक्षणानि, बुद्धि ही जो लक्षण है, ये कर्मधारय बताने के लिए ऐसा प्रयोग किया। बुद्धय का मतलब है ज्ञान, ज्ञान ही चिन्ह है जिनके, बुद्धि ही जिसका चिन्ह है ऐसे, तो बुद्धय एव लक्षणानि, अल्प विराम ले लीजिए। विषय ग्रहण लिंगत्वात् इंद्रियाणाम, विषय ग्रहण के लिंग वाला होने से इंद्रियों के, इंद्रियों के विषय ग्रहण के लिंग वाला होने से, इंद्रियों का ज्ञान कैसे होता है? वो अपने अपने विषयों के लक्षण से ही गृहित होती हैं। सब इंद्रियां अपने अपने विषयों के ग्रहण से ही पता लगाई जाती हैं। ऐसा होने से तो तदेतत, तो ये जो आपने कहा था इंद्रियार्थ पंचत्वादिति इत्येतस्मिन् सूत्रे कृतभाष्यमिति, और ये इसकी व्याख्या हमने इंद्रियार्थ पंचत्वात, ये जो 56वां सूत्र है इसमें हमने व्याख्या कर दी है, यहां पर अब उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, उसी शैली से यहां कहना चाह रहे थे। तो तस्मात बुद्धि लक्षण पंचत्वात पंचेन्द्रियाणि, इसलिए बुद्धि रूप लक्षण के पांच होने से इंद्रियां भी पांच हैं। पांच अलग अलग ज्ञान होते हैं हमारे को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का पृथक पृथक ज्ञान होता है, इसलिए इंद्रियां भी पांच हैं, ये एक हेतु हुआ। दूसरा था वहां पर अधिष्ठान का, तो आगे कह रहे हैं अधिष्ठानानि अपि खलु पंचेन्द्रियाणाम, अधिष्ठानानि अपि खलु पंच इंद्रियाणाम, तो इंद्रियों के अधिष्ठान भी पांच ही हैं। अल्प विराम लगा हुआ है, आगे सर्व एक एक को बता रहे हैं आप, सर्व शरीराधिष्ठानम स्पर्शनम स्पर्श ग्रहण लिंगम, संपूर्ण शरीर के अधिष्ठान वाला जो स्पर्शन है, स्पर्शनम स्पर्श इंद्रिय सर्व शरीर अधिष्ठानम स्पर्शनम स्पर्श ग्रहण लिंगम स्पर्श का ग्रहण है लिंग जिसका ऐसा ये स्पर्शन है और वो सब शरीर के अधिष्ठान वाला है। स्पर्शन हमारे पूरे शरीर में होता है एक बात। दूसरा कृष्ण तारा अधिष्ठानम चक्षुर बहिर्निश्रितम रूप ग्रहण लिंगम। चक्षु जो है वो कृष्ण तारा अधिष्ठान है, कृष्ण तारा ये जो दिखाई देता है इसमें इसके अधिष्ठान वाली है यानी नेत्र के अधिष्ठान वाली है, नेत्र इसका अधिष्ठान है। और इसके साथ इन्होंने बहिर्निश्रितम शब्द को जोड़ा है, जैसा कि उस पहले पक्ष की व्याख्या होती है कि यहां से जो चक्षु रश्मि निकल करके जाती है उसको भी ये साथ में ले रहे हैं। बहिर्निश्रितम चक्षु, जो चक्षु बाहर भी निकल जाती है, यहां तो है जैसी है लेकिन वो बाहर भी निकल जाती है यानी चक्षु की सीमा से बाहर भी चली जाती है जिसको कि रश्मि के रूप में सोचते हैं। चक्षु निश्रितम रूप ग्रहण लिंगम, ये रूप के ग्रहण के लक्षण वाली होती है, क्योंकि इससे रूप का ग्रहण होता है इसीलिए वो चक्षु है। चष्टे अनेन इति चक्षु, पीछे भी जो बात आई थी इनका निर्वचन ही ऐसे होता है। ये इंद्रियां क्यों इस नाम से कही गई, इनको क्यों ये नाम दिए गए, इंद्रियां अलग अलग क्यों है, तो जिस जिस विषय का ये ग्रहण कराती है तद अनुसार इनका नाम पड़ा। तो पहले स्पर्शनम इंद्रियम था, ये चक्षु इंद्रिय का दूसरा बता दिया, अपने अपने लिंग है इनके। ऐसे ही बाकी तीन इंद्रियों का बता रहे हैं। नासाधिष्ठानम ग्रहणम, नाक के अधिष्ठान वाली ग्रहण इंद्रिय है। जिह्वा अधिष्ठानम रसनम, जिह्वा के अधिष्ठान वाला रसन इंद्रिय है। और कर्ण छिद्राधिष्ठानम श्रोत्रम, और कर्ण छिद्र के अधिष्ठान वाला श्रोत्र है। यहां तो अधिष्ठान बताया, लिंग अभी नहीं बताया था, अब इन तीनों का लिंग इकट्ठा बता रहे हैं, इसलिए आगे लिखा गंध रस रूप स्पर्श शब्द ग्रहण लिंगत्वादिति। तो इसमें गंध और रस के बाद में जो रूप और स्पर्श लिखा हुआ है इसको हटा लीजिए, काट दीजिए, यह बनेगा गंध रस शब्द ग्रहण लिंगत्वात्, क्योंकि पिछले जो दो इंद्रियां थी उसमें तो लिंग बता दिए थे, स्पर्श ग्रहण लिंगम सबसे पहले कह दिया, फिर रूप ग्रहण लिंगम ये भी वहां पर कह दिया था, इसलिए अब उनका लिंग कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाद के जो तीन थे नासाधिष्ठानम ग्रहणम, यहां पर गंध ग्रहण लिंगम ये नहीं कहा था, इसी तरह जिह्वाधिष्ठानम रसनम यहां रस ग्रहण लिंगम नहीं कहा था, और कर्ण छिद्राधिष्ठानम श्रोत्रम यहां पर शब्द ग्रहण लिंगम नहीं कहा था, इसलिए इन तीनों का इकट्ठा यहां पर कह दिया गया है। तो तीन का ही यहां पर कहना अपेक्षित है, रूप और स्पर्श अतिरिक्त लिखने में आ गए, उसको काट दीजिए। आश्रय, फिर तो ये श्रोत्र का आश्रय आकाश होना चाहिए। नहीं, आकाश यूं तो भूत के रूप में अधिष्ठान है, लेकिन श्रवण इंद्रिय का अधिष्ठान ये जो गोलक है हमारे को दिखाई देते हैं, गोलक मतलब ये यूं आंख ही गोलक नहीं है, नाक है, कान है, सब जो चीजें हैं हमारी जिह्वा है, इनको अधिष्ठान कह रहे हैं, ये यहां पर रहती है, ये इसके अधिष्ठान है, यहां पर वो रहती है। आगे देखिए, तीसरा हेतु था इनका गति भेद, उसको बोल रहे हैं गति भेदाद अपि इंद्रिय भेदः, अलग अलग गतियों का भेद है इसलिए भी इंद्रियों में भिन्नता है, एक इंद्रिय तो मान नहीं सकते। अब ये यहां पर तीन तरह से गतियों को बताएंगे, तीन गतियां बताएंगे, पांच नहीं है तीन बताएंगे। तो उसमें पहला बता रहे कृष्ण सारोपनिबद्धम, या कृष्ण सार की जगह कृष्ण तार कर सकते हैं, ये कृष्ण तारा जो पीछे लिखा है ना कृष्ण तारा अधिष्ठानम, वो कृष्ण सार भी बोल देते हैं कृष्ण तारा भी बोल देते हैं, तो ठीक है ऐसा भी जैसा लिखा हुआ है वो भी चल सकता है। तो तार अर्थ है वैसे कृष्ण तारो कृष्ण सारोपनिबद्धम चक्षुः, ये चक्षु निबद्ध यहां पर है लेकिन बहिर्निश्रित्य बाहर निकल करके रूपाधिकरणानि द्रव्याणि प्राप्नोति, रूप के अधिकरण द्रव्यों को प्राप्त कर लेती है। जिन द्रव्यों में जिन रूप जिनका रूप है, रूप के जो अधिकरण द्रव्य हैं यानी रूप जिनमें आश्रित है उनको ये प्राप्त कर लेती है। तो ये इसकी गति अलग प्रकार की हुई, चक्षु की गति किस प्रकार की हुई, जैसे ये पक्ष यहां से निकल करके, और दूसरा वाला जो पक्ष है आधुनिक दृष्टि से देखेंगे तो जो भी सिद्ध है वो वहां से यहां पर जो आ रहा है इस रूप में ले लेंगे। दूसरा स्पर्शनादीनी तू इंद्रियाणी, स्पर्श आदि इंद्रिया, तो ये स्पर्श से यहां पर मतलब लेंगे स्पर्श गंध और रस, इन तीन का ग्रहण करेंगे। रूप का पहले कह चुके, शब्द का आगे कहेंगे, तो जो बाकी तीन बची हैं उनमें तीनों में एक समान गति बता रहे हैं। तो स्पर्शादिनी का मतलब हो गया स्पर्श, गंध और रस। तो इंद्रियाणी, ये इंद्रियां, ये इंद्रियाणी जो है ये द्वितीय बहुवचन है, इंद्रियों की और इंद्रियों के प्रति। विषया एव आश्रयोपसर्पणात् प्रत्यासीदंती। स्पर्शनादीनी तु इंद्रियाणी, स्पर्श आदि इंद्रियों के प्रति की ओर विषयः, विषय ही आश्रयोपसर्पणात्, आश्रय के उपसर्पण से। ये जो विषय हैं, यानी ये तीन विषय, तीन विषय कौन कौन से, रस, स्पर्श और गंध, ये जो तीन है, ये जो तीन है, ये विषय आश्रय के उपसर्पणात्, आश्रय के उपसर्पण से प्रत्यासीदंती वहां पर पहुंचते हैं। इन तीनों में क्या होता है, जैसे रस का लेंगे तो वो वस्तु हम जिह्वा तक पहुंचाते हैं। अब कोई कहने लगे जी मैं अपने मुख को उधर ले जाकर के जीभ को वहां ले जाकर कर लेता हूं, ये एक अलग बात है, लेकिन कोई बहुत दूर है वो वहां तक तो आएगी ना चीज, इंद्रिय तक आएगी। वो गुण जिसमें आश्रित है उस वस्तु का इंद्रिय से सन्निकर्ष होगा। ऐसे हाथ के लिए भी, अब थोड़ा बहुत हाथ हम पहुंचा करके छू लेते हैं जाके, लेकिन एक तरह से ये उस गुण वाला जो वस्तु है वो इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होकर के वो ज्ञान करा रही है। ठीक है, चक्षु के अंदर क्या था, रूप गुण का आश्रय कौन था, वो वस्तु थी, लेकिन वो वस्तु हमारी इंद्रिय के पास नहीं आ रही है, वो वस्तु नहीं आ रही है, वस्तु तो वहीं पर ही है। ये एक प्रकार की गति है चक्षु की, वस्तु वहां पर है, जिसका बोध हो रहा है वो वस्तु वहां है, लेकिन किरणें आ रही हैं और हमारे को जान हो रहा है, ये एक गति हुई इंद्रियों की। दूसरी गति ये हुई कि जो गुण है वो गुण जिस द्रव्य के आश्रित है उस द्रव्य का उस इंद्रिय से सन्निकर्ष होगा, चाहे खाद्य पदार्थ को जिह्वा में ले जाओ या जीभ को वहां तक ले जाएं, हम कैसे भी करें, लेकिन जो गुण है रस, उस रस का आश्रय जो द्रव्य है उसके साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष होगा। ऐसा ही गंध के लिए होगा कि गंध जिसका गुण है वो द्रव्य यहां तक पहुंचेगा या हम वहां तक जाकर के गंध लेंगे, लेकिन उस गुण के साथ उसका द्रव्य भी साथ में रहेगा जिसका हमें बोध हो रहा है, और ऐसा ही स्पर्श के साथ में। तो इन तीन विषयों की गति अलग प्रकार की, ये गति भेद हो गया। शब्द को अभी छोड़ करके रखा है, इस पंक्ति को फिर से देख लीजिए, स्पर्शनादीनी तु इंद्रियाणी, इसका अन्वय यूं करिए, विषयाः, विषय स्पर्शनादीनी इंद्रियाणी प्रत्यासीदन्ति, स्पर्श आदि इंद्रियों के साथ की तरफ आते हैं, उस तरफ उससे जुड़ते हैं, संयोग को प्राप्त करते हैं, कैसे, आश्रय उपसर्पणात्, उनके आश्रय के उपसर्पण के कारण से आते हैं। यदि आश्रय नहीं आ रहा है तो ये गुण भी हमारे पास पहुंच नहीं पाते। रूप में ऐसा नहीं है, रूप में रूप का जो आश्रय द्रव्य है वो दूरी पर रखा हुआ है, लेकिन वहां के लिए विशेष व्यवस्था है, वो सीधी वस्तु हमारे नेत्र तक नहीं आती है, वो वहीं रखी है। लेकिन इन तीन गुणों में तो आश्रय भी इंद्रिय के सन्निकर्ष में आता है। शब्द के लिए तीसरी गति है, उसको आगे बता रहे हैं, संतान वृत्तिया शब्द से श्रोत्र प्रत्याशक्ति रीति, और संतान वृत्ति के द्वारा शब्द की, शब्द संतान वृत्ति होती है, शब्द संतान उत्पन्न होता है, दूसरे को उत्पन्न करता है, नष्ट हो जाता है, उसका क्रम संतान जो होता है, तो संतान वृत्ति से शब्द का श्रोत्र प्रत्याशक्ति, श्रोत्र से प्रत्याशक्ति होती है, श्रोत्र के निकट वो आ जाता है और इस तरह हम ज्ञान कर पाते हैं। इसको भिन्न क्यों किया, क्योंकि शब्द का आश्रय आकाश को माना है और आकाश पहले से ही सब जगह है, वो यहां पर पहले से ही विद्यमान है, तो जो बीच के तीन थे या पिछले चारों थे उनके उन गुणों का आश्रय जिसका हम ज्ञान करते हैं वो अलग अलग हैं, उनके आश्रय गुण, आश्रय द्रव्य वो अलग अलग है, रूप का अलग हो गया और इन तीन का अलग हो गया, लेकिन शब्द के विषय में जब हम शब्द को जानते हैं तो हम आकाश को नहीं जानते, बाकी चार में क्या होता है, जब हम रस को जानते हैं तो रस को जान के हम द्रव्य को भी जानते हैं, स्पर्श को जानते हैं तो द्रव्य का भी बोध होता है, खासतौर से रूप और स्पर्श के द्वारा। ये दो इंद्रियां ऐसी हैं कि द्रव्य का भी बोध उसी समय होता है, गंध से भी होता है, रस से भी वैसे होता है। लेकिन जिस समय हम शब्द को जानते हैं तो शब्द को जानते हुए हम आकाश को नहीं जानते, आकाश का बोध हमारे को नहीं होता है, ये एक अलग है। और आकाश वैसे भी सर्वव्यापक है, इस दृष्टि से ये तीसरी गति कही, संतान वृत्त्या शब्दस्य श्रोत्र प्रत्याशक्ति रीति। आगे देखिए, ये बात समझ में आ गई, गति भेद से भी इंद्रियों में भेद है, तीन गतियां बताई इससे भी। अब यहां ये नहीं कहेंगे कि भाई पांच इंद्रियां हैं तो पांच गतियां होनी चाहिए, पांच गति होती तो पांच मानते, ये भी मुख्य प्रयोजन नहीं है पांच पांच संख्या का, लेकिन एक तो नहीं है, गतियां भेद हैं, तीन हैं तो एक से तो अधिक है, नाना तो इंद्रिय हैं, इतना तो यहां सिद्ध हो ही रहा है, बाकी पांच हैं वो दूसरे पीछे जो बातें आई थी बुद्धि लक्षण से और अधिष्ठान से, उससे वहां पर हम पांच का तो ज्ञान कर लेंगे, लेकिन ये अनेक है, एक तो नहीं है, ये इससे पता लग रहा है। आगे आकृति से कर रहे हैं, आकृति कलु परिमाण परिमाणम इयत्ता सा पंचता, आकृति का मतलब है परिमाण, उसका घेरा, इयत्ता उसका जो परिमाण ही कहेंगे, इयत्ता मतलब ये इतना है इसका, इससे आगे नहीं है, यहीं तक ही है ये इयत्ता, सीमा, इयत्ता सीमा उसकी। सा पंचता वो पांच प्रकार की होती है, कैसे, स्वस्थान मात्राणी, घ्राण रसन स्पर्शनानी, घ्राण रसन और स्पर्श ये जो हैं ये अपने अपने स्थान मात्र वाले रहते हैं, अपने अपने स्थान में ही रहते हैं, विषय ग्रहण अनुमेय यानी विषयों के ग्रहण से इनका अनुमान होता है। घ्राण इंद्रिय कहां रहती है, अपने स्थान में ही रहती है, रसन भी वही रहती है और स्पर्श वो अपने अपने स्थान में ही रहती है। चक्षु कृष्ण साराश्रयम बहिर्निसृत्य विषय व्यापी, लेकिन चक्षु के विषय में क्या है, वो कृष्ण सार के आश्रय रहती है यानी यहां, और लेकिन बाहर निकल के विषय व्यापी हो जाती है चक्षु रश्मियों को, इनकी दृष्टि से वो यहां से जा रही है, आधुनिक दृष्टि से दूसरी दृष्टि से व्याख्या करते हैं तो वो यहां आ रही है, इसमें भिन्नता है। और श्रोत्रम नान्यत आकाशात, और श्रोत्र को फिर अलग किया है, तीन तरह से व्याख्या कर रहे हैं, तो श्रोत्र तो न अन्यत आकाशात, आकाश से भिन्न है ही नहीं, और तच्च विभू, और यह आकाश तो विभू है, तो शब्द मात्रानुभवानुमेयम, तो शब्द मात्र के अनुभव से अनुमेय होना चाहिए, यानी तच्च विभू शब्द मात्रानुभवानुमेयम, किसी भी शब्द का हम बोध करते हैं उससे बस एक ही आकाश का, एक ही जैसे आकाश का बोध होता है, वह भिन्नता थोड़ा ना पता लगती है, लेकिन गंध के भेद से हमें द्रव्य का भेद पता लगता है, रूप के भेद से हमें रूप का पता लगता है ऐसे, लेकिन शब्द के संदर्भ में जो आकाश का बोध हो भी अनुमान करे भी तो एक ही आकाश का बोध होता है, उसमें भिन्नता का बोध नहीं होता है। हमें स्पर्श के भेद से द्रव्य का भेद हमें पता लगता है, अलग अलग स्पर्श है, अलग अलग द्रव्य है, ये हमें पता लग जाता है। तो बाकी इंद्रियों के विषय में, बाकी विषयों में तो ऐसा है, शब्द के लिए ऐसा नहीं है, इसको अलग से लिखा। तो श्रोत्रम नान्यत आकाशात, श्रोत्र तो आकाश से भिन्न है ही नहीं, यानी स्वयं वो ही है, और तच्च विभू, और ये विभू है, और शब्द मात्रानुभवानुमेयम, शब्द मात्र के अनुभव से ये अनुमेय है जाना जाता है। और आकाश यहां पर है तो शब्द का ग्रहण होगा, और तो शब्द का किसी भी हुआ तो सभी शब्दों का ग्रहण हो जाना चाहिए, लेकिन सबका क्यों नहीं होता, उसके लिए एक बात आगे कही इन्होंने, पुरुष संस्कारोपग्रहात, इसमें ग्रहणाच्च लिखा हुआ है तो ग्रहाच्च ये अधिक संगत है, ग्रहाच्च अधिष्ठान नियमेन शब्दस्य व्यंजकम इति। ये जो श्रोत्र है जब ये आकाशी हो गया तो सारे शब्दों का ज्ञान क्यों नहीं करा देता है ये, जब इन्होंने ये बात लिखी श्रोत्रम नान्यद आकाशात, श्रोत्र आकाश से भिन्न नहीं है तो आकाश तो सर्वव्यापक है तो सारे विषयों का ग्रहण क्यों नहीं करा देता ये, तो तच्च विभू शब्द मात्र अनुभवानुमेयम, सारे शब्दों को सुनकर के इसका अनुमान हो सकता है, तो ये श्रोत्र से हमें सारे शब्दों का ज्ञान क्यों नहीं हो जाता है, उसका उत्तर दे रहे हैं, पुरुष संस्कारोपग्रहाच्च, पुरुष के संस्कार से उपग्रह होने से, अनुग्रहित होने से, नियम से, संस्कार का मतलब है यहां पर धर्माधर्म, हर आत्मा के अपने संस्कार यानी धर्माधर्म संस्कार पाप पुण्य अलग अलग होते हैं, यानी कर्माशय के कारण से उसके अनुग्रह से अधिष्ठान नियमेना, जिस जिसका स्त्रोत्र जिस जिस अधिष्ठान वाला है, आकाश जिस जिस अधिष्ठान वाला है उसके नियम से शब्दस्य व्यंजकम, शब्द का वो व्यंजक होता है, हमें सबको अपना अपना शब्द सुनाई देता है, सबको सब शब्द सुनाई नहीं देते। तो ये जो नियम है वो क्यों बना? तो उन्होंने कहा पुरुष संस्कार उपग्रहात, पुरुष संस्कार के उपग्रह से यानी नियम से। आगे एक हेतु और दे रहे हैं, जाति रीति योनिम प्रचक्षते। सूत्र में जो जाति शब्द कहा गया था कि जाति से भी ये पांच हैं, जाति शब्द का इन्होंने कहा योनि, योनि का मतलब है कारण, उपादान कारण। खोल रहे हैं आगे, पंच खलु इंद्रिय योनयः, इंद्रिय की पांच योनियां हैं, पृथ्वी आदिनी भूतानि, पृथ्वी आदि पांच भूत उसके कारण है, सबके अपने अपने कारण है। तस्मात प्रकृति पंचत्वादपि पंचेन्द्रियाणि इति सिद्धम्। चूंकि पांच कारण है, पृथ्वी आदि पांच भूत हैं, इसलिए इंद्रियां भी पांच ही होंगी, इसलिए इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियां पांच हैं। ठीक है, एक सूत्र और कर लेता हूं ये, फिर आप पूछ लेना, ये अधिकरण समाप्त हो जाएगा। तो पूर्व पक्षी इसमें पूछ रहा है, समय हुआ नहीं है, कक्षा पांच सात मिनट विलंब से हुई थी शुरू। तो देखिए, कथम पुनर्जायते, आपको ये कैसे पता लगता है? भूत प्रकृति प्रकृतिनी इंद्रियाणी, इंद्रिया भूत प्रकृति वाली हैं, न अव्यक्त प्रकृतिनी, अव्यक्त यानी अहंकार से क्यों नहीं उत्पन्न होती है? ये कैसे पता लगा आपको? पीछे भी थोड़ी जो चर्चा आई थी, ये इंद्रियों को भौतिक मानते हैं, तो ये भूत प्रकृति वाली है, ये आपको कैसे पता लगा? इसका हेतु आधार क्या है आपका? आप किस सोच के आधार पर इस तरह यहां तक पहुंचे हो? वो यहां पर अगले सूत्र में कहा जा रहा है, 61वां सूत्र बोलेंगे, भूत गुण विशेषोपलब्धे है तादात्म्यम। भूतों में गुण विशेष की उपलब्धि से, अलग अलग भूतों में अलग अलग गुण विशेष उपलब्ध होते हैं, इससे तादात्म्य यानी उस भूत की कारणता इन इंद्रियों में जानी जाती है। भिन्न भिन्न इंद्रियों से भिन्न भिन्न गुण का बोध होता है, और वो गुण भिन्न भिन्न भूतों में अलग अलग विशिष्ट देखे जाते हैं, इससे हम ये अनुमान करते हैं कि ये इंद्रियां भौतिक हैं। अच्छे में खोला इसी को, दृष्टो ही वायुवादीनाम भूतानाम गुण विशेषाभिव्यक्ति नियम। ये वायुवादी जो भूत हैं, इनका गुण विशेष से अभिव्यक्ति का नियम है। अलग सबके अपने अपने विशेष गुण है, वायु में स्पर्श है, अग्नि में रूप है इत्यादि। खोल रहे इसी को, वायु स्पर्श व्यंजक, वायु जो है वो स्पर्श गुण का प्रकट करने वाला है, आपो रस व्यंजिका, और जल जो है वो रस को प्रकट करती है, तेजो रूप व्यंजकम, अग्नि रूप के प्रकट करने वाली है, पार्थिवम किंचित द्रव्यम कस्यचित द्रव्य व्यंजकम, और पार्थिव कोई द्रव्य है किसी द्रव्य के गंध को प्रकट करता है। तो अस्ति च अयम इंद्रियाणाम भूत गुण विशेषोपलब्धि नियम। तो इन इंद्रियों के भूत गुण के विशेष की उपलब्धि का नियम है। ये पांच इंद्रियां अलग अलग गुणों का ग्रहण कराती हैं। तेन भूत गुण विशेषोपलब्धेर मन्यामहे, तो इससे भूत गुण के विशेष के उपलब्ध होने से, भूतों के विशेष गुणों के इन इंद्रियों से उपलब्ध होने से मन्यामहे, हम ये मानते हैं कि भूत प्रकृति नी इंद्रियाणी न अव्यक्त प्रकृति नी, ये भूत प्रकृति वाली है और अव्यक्त यानी अहंकार प्रकृति वाली नहीं है। तो यहां पर इंद्रिय का नानात्व यहां पर पूरा हो जाए। अब पूछिए जी। ओम आचार्य जी, ये सूत्र संख्या 60 में श्रोत्र नान्यत आकाशात, ये भी कुछ समझ नहीं आया। तो इनका मान्यता यही है कि श्रोत्र में क्या है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है अंदर जी? अंदर क्या दिखता है यहाँ पर? यहाँ तो आंख दिखती है, या नाक के अंदर भी कुछ त्वचा दिख रही है ऐसा? त्वचा तो यहाँ भी दिख रही है। नहीं, त्वचा तो दिख रही है यानी झिल्ली है वहां पर। इनका कहना है कि आकाश चूंकि सब जगह है और श्रोत्र इंद्रिय में आकाश है, ये इनकी मान्यता है। उसको भाष्यकार ने यहाँ पर लिख दिया, लोग ऐसा व्याख्या होती है, तो जितना समझ में आया उतना ही कि श्रोत्र इंद्रिय आकाश से भिन्न नहीं है। मैं थोड़ा सा इनकी पुष्टि के लिए कुछ बोल देता हूं, आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है। क्या श्रोत्र आकाश से भिन्न कहीं है? कहीं ऐसी जगह बता सकते हैं जहां श्रोत्र तो हो लेकिन आकाश नहीं हो? ये तो सभी इंद्रियों का ऐसा ही है। देखो नैयायी कहे तो तुरंत व्यभिचार बताएंगे। भाई अन्य इंद्रियों का तो निर्धारण हो चुका, अलग अलग भूतों से है। अब परिशेष न्याय से हमने श्रोत्र इंद्रिय को आकाश का माना। अब केवल आकाश के संदर्भ में देख लीजिए कि श्रोत्र इंद्रिय आकाश से भिन्न नहीं है, अलग से नहीं देखी जा सकती। चक्षु तो देखी जा सकती है, वे अग्नि है, अग्नि वहां पर है, कोई अग्नि वहां है, उससे भिन्न भी आग्नेय है। वायु से भिन्न भी त्वचा को देख सकते हैं सामान्यतः ऐसे इंद्रियों को, लेकिन श्रोत्र इंद्रिय तो आकाश से भिन्न है नहीं। आकाश विभू होने से, इसका विभू जो धर्म दे दिया इन्होंने विभुत्वाच्य, उतना जितना आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसको उसी तरह से रख लीजिए अंदर। ठीक है, प्रणाम।